tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Rekordowo niska frekwencja i miażdżące zwycięstwo partii prezydenta Macrona w pierwszej turze wyborów we Francji. Po zniesieniu obowiązku wizowego dla Ukraińców jadących do Unii Europejskiej nie ruszyli masowo na zachód. Jest areszt tymczasowy dla podejrzanych o korupcję wiceszefa spółki restrukturyzacji kopalni oraz prezesa jednej ze spółek branży okołogórniczej. Partia prezydenta Emmanuela Macrona i jej sojusznicy wygrywają pierwszą turę wyborów parlamentarnych. Ostateczne wyniki podało nad ranem francuskie MSW. La République en Marche i Modé zdobyły 32% głosów. Prawica, czyli partia Republikanie, uplasowała się na drugim miejscu, zdobywając 21%. Trzecie miejsce zajął prawicowy Front Narodowy z 13%. Frekwencja była rekordowo niska, wyniosła 51%. Druga tura wyborów parlamentarnych odbędzie się we Francji za tydzień. Jeśli wyniki pierwszej tury się potwierdzą, to partia prezydenta Emmanuela Macrona, Republika Naprzód, uzyska ponad 400 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym, w którym zasiada 557 deputowanych. Premier Francji Edouard Philippe powiedział: mimo znacznej absencji, przesłanie Francuzów jest przejrzyste i nie pozostawia żadnych dwuznaczności. W krótkim czasie po raz trzeci, wliczając w to wybory prezydenckie, okazaliście poparcie dla programu zmian, jakie proponuje prezydent, a który już zaczęliśmy realizować. Dwa główne nurty to przywracanie zaufania i zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Socjaliści mieliby około 20 miejsc. Skrajna lewica wraz z komunistami osiągnęliby podobny wynik. Republikanie mogliby liczyć na około 100 miejsc, a Front Narodowy najwyżej na 5. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wczoraj głosowali także Włosi w pierwszej turze wyborów samorządowych. Porażkę poniósł populistyczny Ruch Pięciu Gwiazd, który w ostatnich miesiącach zajmował pierwsze miejsce w sondażach. Frekwencja wyniosła 60%. W wielu miastach w drugiej turze dojdzie do pojedynku kandydatów centroprawicy i centrolewic. Głosowanie odbędzie się 25 czerwca. Ukraińcy nie ruszyli tłumnie do Unii Europejskiej. Jedynie 4% z nich przekroczyło wczoraj bez wiz granice wspólnoty. Unia zniosła ograniczenia dla obywateli Ukrainy w nocy z soboty na niedzielę, ale pozostawiła pewne wymogi. Aby wjechać do Unii Europejskiej bez wizy, Ukraińcy muszą mieć przede wszystkim paszport biometryczny. Liczba takich osób sięga już niemal 4 milionów i wciąż wzrasta. Oprócz tego obywatel Ukrainy musi mieć odpowiednią sumę pieniędzy i udowodnić cel podróży. Jest także kontrola pod kątem bezpieczeństwa. Rzeczniczka MSZ Mariana Beca mówi, że w niedzielę doszło jedynie do pojedynczych przypadków zakazu wjazdu do Unii Europejskiej. Trzy osoby poprzednio pozostawały na terytorium Unii Europejskiej za długo, jedna w ogóle nie miała paszportu biometrycznego. Ukraińskie media na bieżąco śledzą sytuację na granicy. Prezydent Petro Poroszenko świętował zniesienie wiz na granicy ze Słowacją, a minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin z Węgrami. Z kolei do Polski rano przyjechali pociągiem Kijów-Przemyśl prozachodni ukraińscy aktywiści. Ze Lwowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Katowicki sąd aresztował na 3 miesiące wiceprezesa spółki restrukturyzacji kopalń i prezesa jednej ze spółek branży okołogórniczej. Są podejrzani o łapówkarstwo, informuje Małgorzata Bednarek z prokuratury krajowej w Katowicach. Podejrzany Mirosław Grzegorz G. zostali tymczasowo aresztowani na okres 90 dni. Sąd podzielił stanowisko prokuratora, że w tej sprawie istnieją przesłanki zarówno obawa macerstwa, jak i wysoka grożąca obu panom kara. Kara pozbawienia wolności grozi tym panom do 10 lat. Mężczyznę zatrzymano na gorącym uczynku. 30 tysięcy złotych łapówki przekazali na parkingu jednego z centrów handlowych w Jaworznie. Śledczy zabezpieczyli w sejfie firmy okołogórniczej ponad 110 tysięcy złotych w gotówce. Pomnik sanitariuszki Akeinki stanął we wsi Gruszki koło Narewki na Podlasiu. Z inicjatywy leśników Danutę Sędzikówne upamiętniono tam, gdzie się urodziła i wychowała. W odsłonięciu pomnika wzięli udział leśnicy z całego kraju, przedstawiciele rządu i władze samorządowe, kombatanci, mieszkańcy. Inka ratowała mi życie. Kolega Inki, kapitan Józef Rusak. Znała moją tajemnicę i ona mnie zdradziła. A znała tajemnicę, że ja współpracuję z Urzędem Bezpieczeństwa, co jest nasz konfident w stopniu majora. To się mnie, żeby ona powiedziała, toż mnie skórę zdejmowali w żywcem, żeby zdradzić, kto to jest ten major. Powiedziała, że nikogo nie zdradza, umrze, nikogo nie zdradza. Jej ojciec był leśniczym. Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk, Robert Miszczak. Dlatego też stwierdziliśmy, że powinna wrócić w swoje rodzinne strony. Do miejsca, gdzie się ukształtowała jej postawa, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Jej przekonanie, że trzeba służyć Polsce nawet za cenę życia. Sanitariuszkę Wileńskiego oddziału AK w 1946 roku komunistyczny aparat bezpieczeństwa skazał na karę śmierci. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A Polska w zasięgu niżu znad Skandynawii, w strefie przemieszczającego się z zachodu na wschód frontu ciepłego, chłodnego, a tym razem chłodnego. Na wschodzie zalegać będzie jeszcze ciepłe powietrze polarnomorskie, a od zachodu napłynie chłodniejsza masa powietrza. Tak to właśnie będzie. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać, lokalnie możliwe burze i to z gradem, bez opadów i burz tylko na południowym wschodzie, a temperatura od 19 stopni w Koszalinie, 21 w Szczecinie i Trójmieście, 23 w Toruniu, Bydgoszczy i Białymstoku, 25 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, do 27 stopni w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. I co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oh, Niby słonecznie, niby ciepło, niby fajnie, ale jednak poniedziałek, konstatuje na początku dnia pan Stefan. I słusznie, tak. No, tak nam się przytrafiło akurat w tym tygodniu, że zaczynamy poniedziałkiem. No, co zrobić? Musimy jakoś sobie z tym poradzić. 11 minut po 6 kłaniamy się i zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. A to jeszcze pani Marzena napisała do nas i to też ważny list. Oj, dziś to się musimy bardziej postarać, bo będziemy smażyć naleśniki dla popołudnia. To o skrable chodzi, bo rzeczywiście w czwartek po południu trochę nam odjechali. Ale co my zrobimy? My ich normalnie dogonimy. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now, the funk soul brother, check it out now. Funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. About now. About now. About now. Pamiętają państwo, że tu jest ten krępujący moment, że to jest takie wiertło, więc taki zmienimy troszeczkę piosenkę i puścimy chwilę ptaków, żeby było spokojnie, bo tam to wiertło sobie działa, działa, działa. Już przestało, dziękujemy. 2222227 trójek. Zapraszamy telefonicznie. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl, a także 71335. Pani Kasia szybko napisała, że jeśli chodzi o naleśniki, gdybyśmy niespodziewanie na przykład przegrali i musieli robić po południu, no to pani Kasia się deklaruje, że robi doskonałe i podejmie się usmażenia i dla wygranych, i dla przegranych. Zapraszamy do trójki. No to zobaczymy, jak to będzie, ale jeszcze mamy troszkę rozgrywki przed sobą. To za chwilę. Co dziś w audycji? Trzecie oblicze dyplomacji, no bo mamy poniedziałek oczywiście. Zapraszamy tuż po spotkaniu ze Zbigniewem Wodeckim, a pan Zbigniew dziś opowie o konkursach. Warto tego posłuchać. Proszę posłuchać. To po 7.35, a poza tym będzie o szkoleniach wirtualnych dla nowych pracowników. Wirtualna rzeczywistość i oprogramowanie na pewno zmienią szkolenia, ponieważ szkolenie w wirtualnej rzeczywistości nie wymaga kontaktu z trenerem. Ten trener może raz przygotować szkolenie i tysiące osób potem mogą się szkolić. Tak to może wyglądać w przyszłości. I to takie szkolenia z tymi takimi nowoczesnymi okularami wirtualnymi. Nie wiem, czy tam w tej wirtualnej rzeczywistości będzie pan z wąsem i to jest nasz szef na przykład. Takie oprowadzanie nowych pracowników. Czy zobaczymy. Po 6.35 zapraszamy serdecznie. Przed 7 także będzie pani Helena. Jesteśmy świetnym związkiem, wiesz? Mamy więź, ja mam więź, ty też masz więź, masz więź. Od szóstej jesteśmy w komunikacji. Naprawdę jesteśmy świetnie się rozumiemy, słyszymy się przede wszystkim się słyszymy. Halo, Tadzio, słyszymy się? Panie Tadeuszu, pan nas słyszy? Przed 7 sprawdzimy, czy Tadeusz słyszy, czy nie słyszy nas. Ale związek świetny, trzeba przyznać. Państwo je przyznają, prawda? Bo to już znamy się nie od dziś z panią Heleną, z panią Heleną, z panem Tadeuszem. Po 7 taka refleksja życiowa jeszcze jedna będzie. Weekendy też czasami bywają jak z horrorów i wtedy poniedziałek jest wybawieniem. O, i taka refleksja ogólna nam się przytrafiła, a teraz pan szczegółowo zaprosi, proszę. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. A jakie my dzisiaj mamy pytanie dla doktora Tomasza, ale będą Państwo zadowoleni, ale ciekawe, ale wszyscy sobie zadają to pytanie od wielu, wielu lat. Proszę posłuchać, ale to dopiero po 7. Za chwilę prasa. Little bird sitting on my windowsill with her head on my pillow so pretty and still. Something in the way I realize I'm wrong. Never awakening dreams, never shaking in the nightmare song. And I see you watching from the left and the right. When I sleep through the day, I'll sit up on my kind of time. Devil in my TV and God's in the sky. There everyone around me quick. They say you better run fast or you're gonna get sick. And the sea washes in from the left and the right. When I sleep into a day, I'll sit up by the mic. And the toes on the feet, hands on my head on the reeds. That's why I toss and turn the face instead. And the sea washes in, left and the right. When I sleep into a day, I'll sit up by the mic. And the toes on the feet, hands on my head on the reeds. That's why I toss and turn the face instead. And everyone panics and everyone screams. No one seems to know what the rapture means. They've all got a different book and different rules. Me and my baby make some drinks and go sit up on the roof. And the sea washes in from the left and the right. And I sleep it through a day or sit up, I might count the toes on my feet, hands on my head, all the reasons why I toss and turn the pace instead. And the sea washes in left and the right. When I sleep it through a day or sit up, I might count the toes on my feet, hands on my head, all the reasons why I toss and turn the pace. Ale zanim pierwsza strona gazety, to jeszcze duża prośba od pani Lidii. Gdybyśmy mogli pomóc, to myślę, że pani Lidia będzie wdzięczna. Jak skłonić kanarka, żeby wrócił do klatki? Bo praca czeka, pani Lidia się musi wybierać, a no tak, niestety, poza. Poza klatką, a tu trzeba do pracy wrócić. Ja nie wiem, co lubią kanarki, jakaś słonina? Słonina myślę, że każdy lubi, zwłaszcza kanarki. No chyba bardzo nie kanapka z dżemem. A dlaczego nie? A dlaczego odmawiasz kanarku? No jak lubi, można z dżemem. Można spróbować, oczywiście. Łukasz Karusta, dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita na pierwszej stronie pisze: firmy walczą o Ukraińców. Przedsiębiorcy na wyścigi rekrutują pracowników ze wschodu i boją się skutków zniesienia wiz przez Ukrainę. Do ponad 773 tysięcy wzrosła w pierwszych 5 miesiącach roku liczba oświadczeń pracodawców o chęci zatrudnienia pracownika ze wschodu. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do których dotarła Rzeczpospolita. To prawie o 30% więcej niż w podobnym okresie 2016 roku i niemal tyle samo, co w całym 2015. Część pracowników z Ukrainy już szykuje się na lepiej płatne saksy na Zachodzie. Tak pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie i straszy, że pracowników u nas zabraknie. Dziennik Gazeta Prawna teraz. Na pierwszej stronie czytamy: demontaż państwa metodą na Trybunał. Wydawało się szokujące nie przyjmowanie ślubowania od sędziów wybranych zgodnie z prawem, a przyjmowanie od tych, którzy wskoczyli na ich miejsce. Sądziliśmy, że nie zdarzy się już nic szytego grubszymi nićmi niż zlekceważenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego i odmowa ich publikacji. Że nikt nie wpadnie na pomysł mianowania prezesów sądów przez niczym nieskrępowanego ministra sprawiedliwości. Nie mieściło się nam w głowie ułaskowienie byłego kierownictwa CBA przed prawomocnym skazaniem. A jednak, jeszcze wiele rzeczy będzie musiało się w naszych głowach zmieścić. Ułaskowienie na wariackich papierach Mariusza Kamińskiego było przygrywką, ponieważ sprawą zajął się w wyniku kasacji oskarżycieli posiłkowych Sąd Najwyższy. To w jego stronę rządzący wycelowali swoją katiuszę. 31 maja Sąd Najwyższy stwierdził w uchwale, że nie da się ułaskawić osoby w świetle prawa niewinnej. Posłowie PiS, nie zastanawiając się długo, postanowili zatem odebrać Sądowi Najwyższemu prawo wydawania uchwał. To komentarz odredakcyjny na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Polska The Times, duże zdjęcie Roberta Lewandowskiego. Robert zawsze coś strzela. My musimy tylko w miarę... Trochę go poniosło ostatnio. My musimy tylko w miarę trzymać tyły, mówi filar naszej obrony Michał Pazdan. Polska reprezentacja coraz bliżej mundialu w Rosji. Tutaj duże zdjęcie i taki główny temat Polski The Times dzisiaj, no bo temat ważny przecież. No, zdecydowanie. Bezapelacyjnie. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie: węgiel wykopany. Brunatny skończy się w Polsce za 20 lat. Kamienny 10 lat później. Jeśli nie odkryjemy ogromnych złóż gazu, jedynymi polskimi źródłami energii mogą być hulający wiatr i słońce. Unia Europejska już w 2011 roku przyjęła plan, który zakłada wyeliminowanie węgla z sektora energetycznego do połowy stulecia. Ale rząd PiS mówi, lepiej płacić za polski węgiel niż za duńskie wiatraki czy rosyjski gaz. I o tej sytuacji sytuacji w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie. Gazeta Polska Codziennie z kolei, jak Platforma chciała mieszać w kościele. Opublikowano kolejne taśmy z restauracji Sowa i Przyjaciele z udziałem księdza Kazimierza Sowy oraz osób związanych z Platformą Obywatelską. Tym razem głównym wątkiem rozmów było nawoływanie do odcięcia od pieniędzy diecezji nieprzychylnych koalicji rządzącej PO-PSL. Ksiądz Sowa posunął się nawet do stwierdzenia, aby niektórych biskupów kopać w jedno miejsce. I o tym na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Zaglądamy jeszcze do Super Ekspresu i do Faktu. W Fakcie uwolnił monstrum z Chorzowa. O mordercy, który ostatnie lata spędził w więzieniu i jest groźba, ostatnie wiele lat spędził w więzieniu i jest groźba, że z niego teraz wyjdzie, a na pierwszej stronie Super Ekspresu czytamy, będą dwa referenda i to jest odniesienie do dłuższego wywiadu, który na drugiej i trzeciej stronie Super Ekspresu, wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą. Tylko krótkie jedno pytanie, chce pan też, bo dość dużo o referendum, które miałoby się odbyć 11 listopada i pytanie, chce pan też drugiego referendum, referendum w sprawie emigrantów. Ten wątek pojawił się w wypowiedziach Pawła Kukiza, stąd moja odpowiedź. Po pierwsze, nie chciałbym tych dwóch referendów łączyć, bo to są dwie osobne kwestie. Kwestia ustroju państwa i kwestia bezpieczeństwa i przyszłości Polski. I to referendum miałoby się odbyć w 2019 roku. Więcej na ten temat w wywiadzie z prezydentem Andrzejem Dudą w Super Ekspresie dzisiaj. Dziękujemy, tak wyglądają pierwsze strony gazet. Jeśli chodzi o tego Kanarka, to pan Michał Słoninką dałby się zwabić bez dwóch zdań do klatki. Dziękujemy panie Michale. Ale sprytem myślę trzeba to zorganizować, więc pani Lidio, teraz proszę zrobić głośniej radioodbiornik, jeśli pani może, bo sprytem będziemy nawoływali. Poprosiliśmy po prostu innego Kanarka, żeby temu u pani Lidii powiedział, że trzeba do klatki. Tylko nie wiem, które to było klatka, ale chyba to końcowe. Zapraszamy na słówko. No teraz szybko musimy, szybciutko, tyle sobie dzisiaj. Losujemy literki na dziś, bardzo proszę. Proszę bardzo, jak chcesz szybko, to wiesz, nie ma pewności, że będzie dobrze, albo szybko, albo dobrze. Albo szybko, albo dobrze, to solidnie wylosuj. Proszę, zaczyna się ciekawie. Z. Miało być szybko. Y. O. Eł. Dobre. D. Dobrze, bardzo. Jeszcze jedno O. Czyli dzi możemy zrobić. Łodzi. No dobrze, masz jeszcze A, proszę. Fantastycznie. A łodzi. Cztery tu. Dobrze jest. A, E, O, D, Z, Y i O. Dziś tak będzie. tak ładnie śpiewali, że żal było przerywać. A już minęła 6:30. Czas na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Startuje komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji. Dzisiaj pierwsze posiedzenie. Od czwartku komisja jest już w pełnym składzie po tym, jak Sejm wybrał do niej Pawła Rabieja z Nowoczesnej. 7 członków posłowie wybrali jeszcze w marcu. 4 z PiS, 1 z PO, Kukiz 15 i PSL-u. Potrzebnej większości nie uzyskał wtedy kandydat Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz, po tym jak okazało się, że jego bratanek jest stroną postępowania o zwrot nieruchomości w stolicy. Na czele komisji stoi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jej rozprawy będą jawne dla mediów w przeciwieństwie do posiedzeń. Rozprawę będzie można śledzić w internecie. Nie żyje 2,5-letni chłopczyk, który wypadł z okna mieszkania na 7 piętrze wieżowca przy Kościuszki w Dąbrowie Górniczej. Dziecko zginęło na miejscu. Chłopiec był w domu pod opieką pijanych rodziców. 21-letnia matka i 24-letni ojciec dziecka są w szoku. Mają opiekę psychologa. Wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek. Kamery na włoskich plażach, tak jest na co szóstej. Na początku montowano je, by walczyć z wandalami, teraz by ograniczyć rozkradanie plaży z piasku i kamieni. Na włoskich plażach jest 2,5 tysiąca kamer monitoringu, najwięcej w obleganej przez turystów Ligurii. Jednocześnie trwa dyskusja o tym, do jakiego stopnia można poświęcić prywatność wypoczywających turystów. O zbadanie sprawy jedna z organizacji obrony praw konsumentów zwróciła się do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Tyle informacji teraz. Na pełny serwis w Trójce zapraszamy o 7:00. Dziś będzie się chmurzyć i będzie przelotnie padać. Z zachodu na wschód przemieszcza się strefa przelotnych opadów. Po południu możliwe także burze i to z gradem. W miarę pogodnie tylko na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w czasie burz nawet porywisty. Temperatura od 19 stopni to w Koszalinie, 21 w Szczecinie i Trójmieście, 23 w Toruniu, Grudziądzu i Białymstoku, 25 w Warszawie, Łodzi i Zamościu, do 27 stopni w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Pamiętają Państwo? I przekonał. I udało się. I ptak jest w klatce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia, sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Vitorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Vitorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Ciągle o nim myślisz? Niech zgadnę. Nowy atrakcyjny design, panoramiczny dach i dwukolorowe nadwozie. Do tego wysokiej jakości wnętrze pełne intuicyjnych technologii. Bez wątpienia to nowy Renault Captur. Najbardziej pożądany crossover Renault. Nowy Renault Captur. Teraz z ubezpieczeniem 1%. Sprawdź także jedyny taki na rynku kredyt 3x30 i zyskaj aż 10%. Nowy Renault Captur. Podążaj własnymi drogami. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To są naprawdę literki z potencjałem, tylko no niestety, jak zwykle prosimy o pomoc. Proszę zajrzeć na słówko.polskieradio.pl. Tam jest układ na planszy, jeśli chodzi o Scrabble i naszą zabawę i naszą bitwę. Poranek kontra popołudnie. No i dzisiejsze literki to E jak Łodełyk, A jak Alicja, O jak Olaf, O drugie O jak Oskar, D jak Drodzimir na przykład. I nie, Y jak Yszard, Państwo wiedzą, Y jak Yszard i Z jak Zdzisław. Zapraszamy, proszę zajrzeć na stronę, tam są literki, no jakoś to musimy dopasować i musimy gonić, bo trochę przegrywamy. City sinks soft and the clouds blew by. Visions of freedom in my mind. Of a desire for homicide. You and I are living like Bonnie and Clyde. It's a 20 past four in sunny California. My girl's waiting just behind the candy store. She's waiting on me. So I aim my ride and slide it up and down. She loves me and I'm never minded. The sun beats down like a big old drum. Shines right down on everyone. You and I, you and I. Making like Bonnie and Clyde. You and I. You and I. Making like Bonnie and Clyde. You were high the first time that I saw you. Side by side on imitation letter we ride. Where we wanna go. I don't drink. When I'm driving, I don't do fear, I don't do hiding, no. I like to keep it clean. We don't remember yesterday. Tomorrow comes, we'll forget today. That's okay. That's okay. We're living like Bonnie and Clyde. That's okay. That's okay. Living like Bonnie and Clyde. Like a Bonnie and Clyde. We're living like Bonnie and Clyde. We rock this town like a Coca-Cola. To show them how to mess around. Za 20 minut będzie 7. Czas wybrać się do pracy, do nowej pracy. Zapraszamy do Trójki. BHP, obsługa klienta czy zarządzanie zespołem. W każdej pracy przechodzimy przez szereg szkoleń. Dotychczas odbywały się one zazwyczaj w sali z trenerem, no ale rozwój technologii wkracza i w te dziedziny. I tak nudne szkolenie może się zamienić w rozwijającą i ciekawą zabawę. A to wszystko przy pomocy okularów VR-owych, które zabiorą nas w wirtualną rzeczywistość zakładu pracy. O czym przekonuje Adam Cegielski, twórca studia VR Vizio. Wirtualna rzeczywistość i oprogramowanie na pewno zmienią szkolenia, ponieważ szkolenie w wirtualnej rzeczywistości nie wymaga kontaktu z trenerem. Ten trener może raz przygotować szkolenie i tysiące osób potem mogą się szkolić. Procedury, kolejność wykonywania czynności, sposób reakcji na różne sytuacje, to wszystko może się odbywać w wirtualnej rzeczywistości. To już jest raczej nie przyszłość, ale teraźniejszość. Adam Sobiechar, który tworzy oprogramowanie do szkoleń VR-owych Gamma Discover. Ta technologia bardzo mocno wchodzi we wszelkie działania szkoleniowe, począwszy od szkoleń potocznie nazywanych twardymi, czyli na przykład szkolenia BHP-owskie, szkolenia instruktażowe, szkolenia polegające na pracy z, na przykład z maszynami. Teraz zaczyna się rozwijać segment tak zwanych szkoleń miękkich menedżerskich, czyli rozwijających kompetencje pracowników, ich przełożonych, menedżerów, kadry kierowniczej. To taki nowy trend, czy jednak już to trochę trwa? Tak naprawdę to trwa od dłuższego czasu, bo sama technologia VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, zaczęła się jak to zwykle bywa, od wojska. Konstanty Młynarczyk z portalu CHIP. Szkolenia wojska, żołnierzy, rozmawiania z ludźmi, to szkolenie VR pomagające zorientować się, co znaczy sposób, w jaki ktoś się do nas odzywa, jak my powinniśmy się zachować, był bardzo istotny. Wypadek miał miejsce na stacji załadowczej. W dniu wypadku poszkodowany jako przodowy oddziału przewozowego zatrudniony był wraz z pomocnikiem jako obsługa tej stacji. Dodatkowo przydzielony został maszynista prowadzący lokomotywę elektryczną. Jeśli chodzi o BHP, oznacza to, że wszyscy, no wszyscy musimy przejść szkolenie BHP, to już niedługo po prostu będziemy zakładać okulary i nudne szkolenie zamieni się w fantastyczną przygodę? Już tak się dzieje. Na przykład, kiedy szkolimy pracownika w jakimś miejscu pracy niebezpiecznym, gdzie istnieje duże ryzyko utraty zdrowia czy nawet życia, to wiadomo, lepiej popełniać błędy w rzeczywistości przypominającej nam faktyczne miejsce pracy, czyli w rzeczywistości wirtualnej. Ostatnio przez sieć przeszedł taki przykład pokazujący, jak pracownicy sieci Walmart, amerykańskich sklepów ze wszystkim, przed nadchodzącymi promocjami, jak właśnie ci pracownicy ćwiczą w wirtualnej rzeczywistości. Szkolenia można rozpocząć już w pierwszym dniu pracy, nawet poprzez zwiedzanie fabryki czy biura. Wiele firm ma programy dla nowo zatrudnionych pracowników, polegających na tym, żeby ich jak najlepiej wdrożyć do swojego nowego miejsca pracy. Na przykład, kiedy zatrudnia się handlowców, którzy muszą sprzedawać produkty naszej firmy czy usługi naszej firmy, wiadomo, że robią to lepiej, są bardziej wiarygodni, jeżeli wierzą w ten produkt, a uwierzą w ten produkt, jeżeli zobaczą na przykład między innymi, w jaki sposób on powstaje. To nie jest tak, że zawsze ta wirtualna rzeczywistość jest taką rzeczywistością naszą, ale są wykorzystywane również inne przestrzenie, takie jak kosmos. Takie przeniesienie się do całkowicie nierealnego świata, ale uzupełnione taką treścią merytoryczną, daje właśnie taką swobodną możliwość przepracowania tematu, który normalnie, gdyby był tylko narzucony jako wypracowanie czegoś konkretnego, mógłby nie przynieść takiego efektu. Emilia Stawnicka, Gamma Discover. Tutaj dajemy pewne doświadczenie dla pracowników, którzy w sytuacji, w której tylko stałby trener, pewnie nie miałoby takiego przeniesienia później na cele biznesowe stawiane przed nami. A skoro już dziś mamy w pracy szkolenia w wirtualnej rzeczywistości, to może niedługo pójdziemy o krok dalej i nasze pociechy będą odbywać na przykład lekcje przyrody czy geografii zakładając okulary VR. Na razie oczywiście barierę stanowi cena takiego sprzętu, ale kto wie, może za kilka lat, no nie wiem co Państwo na to, być może Państwo już są po takim szkoleniu VR-owym, że się tak po nowoczesnemu odezwę, na wirtualną rzeczywistość zakładów pracy przeniosła się Paulina Kozioł. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 16:07.

fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa. W sumie z ludźmi fajnie jest, absolutnie, absolutnie, absolutnie, absolutnie. Absolutnie, z panią Heleną, jak fajnie jest. Pani Kasia też napisała w tej sprawie. W każdy poniedziałek rano podróżujemy z mężem do pracy w dwie różne strony Polski. W związku z tym rozmawiamy ze sobą przez telefon. No i ostatni poniedziałek zbliża się, godzina 6:50. Mąż mówi, rozłączamy się, bo zaraz będzie Helena. Urywki z kalendarza. Pani Kasia jeszcze dodaje, Tadeusz, odezwij się, kochany. Może dziś. Proszę posłuchać. Joanna Kołaczkowska. Co ty, ale co ty mówisz? Co ty, Tadzie, ale jestem zaskoczona. Naprawdę? I Jurek ma takie problemy z Zosią? Ale żeby w relacjach aż tak... No nie, jestem zaszokowana, naprawdę. Ale zobacz, my to jednak jesteśmy, nie? My to w ogóle mamy świetne. My jesteśmy świetnym związkiem, wiesz? Ja nie znam drugiego takiego dobrego związku. My się mamy więź. Ja mam więź. Ty też masz więź. Masz więź. No i mamy takie porozumienie. I mamy komunikację. Zauważ, my od rano, już od 6:00. Od 6:00 jesteśmy w komunikacji. Naprawdę jesteśmy, świetnie się rozumiemy. Słyszymy się przede wszystkim. Przede wszystkim się słyszymy. Halo? Halo, Tadzio? Słyszymy się? Słyszymy się, no. Okej, okay, no i da ci powiem, już mam przygotowaną dla ciebie prasówkę. 37 lat temu spłonęła wieża, 12 czerwca 37 lat temu spłonęła wieża w kościele świętego Mikołaja w Bydgoszczy, a tam wieżę szczelił piorun. Piorun szczelił, no i po wieży, nie? 49 lat temu premiera była Dziecko Rozmary Romana Polańskiego. To horror. Ale jak się bałam tego. I 30 lat temu były dwie premiery. Były dwie premiery filmu 12 czerwca 1987 roku. Po pierwsze Predatora. Ja wiem, że nie próbuj w ogóle się wnikać, co to jest Predator. Się tym nie interesuj, to po prostu Predator, okej? Okay? Po prostu była premiera Predatora. I Czarownice z Eastwick z tym... z Nicholsonem. Ja myślałam, że ja zdechnę, jak jego zobaczę. Ale Nicholson, coś fanda, jak on mi się podoba. Tadzio, jak on mi się podoba. On mi się tak podoba, jak nie podobasz mi się ty. Dokładnie ta sama moc, rozumiesz? Ta sama moc. Taki cudowny, wiesz, ale to nie jest tak, że ty mi się nie podobałeś nigdy, ale Tadeusz, przez to nie robić minki, podobałeś. Był taki epizod, był epizod, ja pamiętam, jak byliśmy na potańcówce w Kaczmarkinkach. No tam, takie tego. Ty akurat może nie byłeś świadom, że to były Kaczmarkinki, ale ja wiem. No i tam tańczyliśmy na potańcówce i ty siedziałeś akurat. Siedziałeś tak tyłem, siedziałeś, nie? I ucho ci było, tak się obróciłeś, i tak ci ucho było widać. Jaki ty byłeś wtedy przystojny. Ale Tadzio, ja bym cię, słuchaj, nie zamieniła wtedy z nikim. Dobrze, że mi się wtedy tak spodobałeś, to szybciusieńko, żeśmy zadziałali, Jadzia się urodziła, no i to wiesz, dobrze, żeśmy tak naprawdę, był strzał dziesiątkę. Ja bym cię nie zamieniła wtedy, nawet na Nicholsona bym cię nie zamieniła. O właśnie, Joanna Kołaczkowska, czyli Helena, nasza poranna. Z kabaretu hrabi Kaczmarkinki. Tam jest pięknie o tej porze roku. Byli państwo? No i o miłości piosenka. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing. And hope that my dreams will come true. And then while I'm away I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true.